वलीमा कैसे किया जाए? वलीमे के लिए इतनी भीड़ जमा करना कोई शर्त नहीं है, दो तीन अगर अपने दोस्त हों या अजीज हों उनमें भी वलीमा हो सकता है। इसके लिए 15 किस्म की दिशा बनाने की कोई जरूरत नहीं, जो भी मुयस्सर है हस्ब हैसियत, दाल चावल गोश्त खाना जो भी आप पेश कर सकते हैं खुश दिली के साथ वो पेश कर दें, वलीमा हो। शादी के शब जफाफ के एक दिन और दो दिन के अंदर, या तो रात गुजार कर अब जो दिन आया उसमें, या फिर दूसरा दिन। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم